Цімох Бораў знайшоў штаб брыгады толькі на світанні. Вартавыя падвялі яго да лясніцкага, які спаў пад елкай, накрыўшыся старым плашчом. Хлопец спачатку разгубіўся, не ведаючы, як разбудзіць камісара, але, успомніўшы, з чым прыйшоў, усхвалявана прашаптаў: «Таварыш камісар! Таварыш камісар!» Лясніцкі адразу расплюшчыў вочы і, пазнаўшы байца, падхапіўся: «Бураў? А Маеўскі дзе?» «Ён ранены, таварыш камісар!» Ён, коротко заікачыся ад хвалявання і зморанасці, расказаў пра бой, пра смерць сяброў і пра раненне начальніка штаба. «Я яго нёс да цёмнага, пакуль на ўзлеску не спаткаў аднаго дзеда Лаўрэна. Ну, што прыходзіў восень. Ён дапамог мне перанесці яго ў сялянскі лагер. А ў лесе там яны, уся вёска, з каровамі, з усім дабром. Таварыш начальнік штаба сказаў мне, калі яму стала лепей, ён даведаўся, дзе знаходзіцца: «Ідзі, кажа Цімох, знайдзі штаб і перадай аб усім». І я пайшоў, усю ноч блудзіў, пакуль прабіўся да вас». «А цяпер зможаш прайсці?» – спытаў Лясніцкі. «Ну, цяпер прайду. Лугам трэба, лазнякамі». «Ну, добра». Лясніцкі хутка падняўся і шпарка закручаў паміж дрэў, пераступаючы цераз спаўшых людзей. Спыніўся ён перад зялёнай палаткай, што зручна была прыладжана паміж арэхавымі кустамі і злівалася з імі. Ён ціха паклікаў: «Алена Рыгораўна». З палаткі выглянула заспаная Таццяна. «Разбудзіце зайчук», – скамандаваў Лясніцкі. «Я тут, Павел Степанович», – пачулася за спіною голос. Алена выйшла з-за дрэва, апранутая ў цёмную сялянскую світку. «Ідзіце і вы сюды», – Таццяна, – паклікаў Лясніцкі, і калі яна падышла, пільна заглянуў ёй у твар. «Не палохайцеся, раненая Ніколай Карпавіч». Ён заўважыў, як яна ледзь прыкметна пабляднела. «Гэта нічога страшнага», – працягваў Лясніцкі. «Не гаварыце толькі пакуль што нічога бацьку, стары так хвалюецца. Зараз вы пойдзеце да яго, вы і ўрач Тарасевіч, вось з Буравым. Алена Рыгораўна, забяспечце іх усім неабходным». Лясніцкі гаварыў каротка і хутка і зусім не быў падобны ў гэтую хвіліну на самога сябе, разважлівага, заўсёды спакойнага. Яго ўзрушанасць, імклівасць перадаліся Таццяне, але яшчэ больш усхвалявалі Алену, аб чым ён нават і не падазраваў. «Павел Степанович, пайду і я», – нечакана ціхім, але нейкім асаблівым незнаёмым голасам папрасіла Алена. Ён хутка павярнуўся, здзіўлена паглядзеў на яе. «Не, нельга. Мы без вас, Алена, што без рук, а невядома яшчэ, што чакае нас сёння». «Павел Степанович, калі ласка». Голас Алены дрогнуў і абарваўся невыпразмерна нацягнутая струна. Лясніцкі не ведаў аб іх адносінах, да і сам Ніколай, жывучы ўвесь час у адной зямлянцы, ні разу нават не заікнуўся аб гэтым. Але незвычайны голас Алены нарадзіў раптоўную здагадку і разам з ёй незадавальненне сабой. «Як жа гэта я не бачыў іх адносін? Старэю, мабыць, калі такога не заўважаю». І Лясніцкі рашуча адрэзаў: «Нельга, зразумейце». Але, павярнуўшыся, дадаў мякчэй: «Ну не магу, Алена Рыгораўна, зразумейце». Таццяна стрымала яго, дакрануўшыся да рукава ватоўкі: «Таварыш камісар, вы дазвольце ёй, разумееце, ёй вельмі трэба быць там». Гэтая просьба сястры раненага кранула яго. Сумненняў наконт іх адносін ужо не магло быць. Ён павярнуўся, пільна паглядзеў спачатку на Алену, потым на Таццяну, дакорліва хіснуў галавой і ласкава сказаў: «Ну што ж, ідзіце, але перадайце яму». І ён не скончыў, што перадаць, махнуў рукой, абышоў, а здалёк крыкнуў: «І захапіце ўсё неабходнае». Ніколай то прытомніў і тады адразу вельмі ясна пачынаў усё разумець і нават размаўляў з жанчынамі, што ні на хвіліну не адыходзілі ад яго, з дзедаў Лаўрэнам, які шэптам, але сурова камандаваў жанчынамі, то раптам зноў губляў прытомнасць, кідаўся ў гарачцы і клікаў сябру. Трызніў ён і тады, калі да яго падышлі Алена і Таццяна. Але калі Алена ўзяла яго за руку і пачала слухаць пульс, ён змоўк, вочы пачалі паступова яснець, а над брывамі з'явіліся маршчынкі глыбокай удумлівасці. Нарэшце ён пазнаў яе, каго ўвесь час клікаў і здзіўлена ўзрадавана, але няўпэўнена прашаптаў: «Лена? Я, родны, я! І Таня тут!» Таццяна нахілілася над братам. Слёзы затуманілі ёй вочы, яна не мела сілы вымавіць слова. Шчаслівая усмешка з'явілася і на змучаным твары раненага. І ён падняў рукі, пяшчотна дакрануўся да шчакі сястры і да шчакі Алены, нібы хацеў упэўніцца, што гэта не прывід, а сапраўды яны. «Ну, вось і цудоўна. Цяпер я ўжо не буду баяцца за сваё жыццё, цяпер яно ў надзейных руках, так?» Голас яго ўжо быў амаль звычайны, толькі хрыпеў, як у прастужанага. Прыступнасць урача і роднай сястры вярнула яму сілы і веру ў перамогу жыцця над смерцю, а для хворага гэта галоўнае. Алена зразумела яго душэўны ўздым і нават пажартавала: «Так, цяпер адзіны бязлітасны начальнік над табою – гэта я. Ты трымайся, але давай твае ногі, паглядзім раны». Таццяна развязала ручнікі, якімі яго перавязалі жанчыны і якія ўжо прапіталіся крывёй і прысохлі. Калі яна аддзірала іх, Ніколай не стрымаўся і застагнаў, але на выцерла марлі яго ўспацелы лоб, ласкава усміхнулася: «Ты трывай, трывай, атаманам будзеш». Яна нахілілася над ранамі і адразу ж выпрасталася. Твар яе збялеў. Ніколай пільна сачыў за ёй. Стаіўшы дыханне, глядзелі на яе Таццяна, Цімох, дзед Лаўрэн і жанчыны, што стаялі воддаль. Яна адчула гэтай скрыжаванай на ёй позіркі і зноў нахілілася, дакранулася пальцамі да яго ног. «Не, памылкі не магло быць. Гэта ж вельмі проста і знаёма. Не першы раз убачыць яна гэтую сінюю апухласць з газамі пад скурай і адчувае гэты гнойны пах». Падняўшы галаву, яна сустрэлася вачыма з дапытлівым позіркам Ніколая. «Што?» – аднымі губамі спытаў ён. Урач зразумела, што ўманіць позна, да і не патрэбна, і адказала спакойна і проста, толькі крыху незвычайна расцягнуўшы словы: «Гэта газавая гангрэна». На нейкі час усе змоўклі. Ніколай шумна ўздыхнуў, паморшыўся ад прыступу болю і, памаўчаўшы, спытаў: «А што ж можа ратаваць мне жыццё?» Яна адказала механічна, не задумаўшыся, як адказваюць на экзамене на вельмі знаёмае пытанне. «Ампутацыя». «Ну, дык рабі». «Я?» Толькі цяпер да яе свядомасці дайшоў сэнс гэтага страшнага слова. «Ты? А хто ж, акрамя цябе, гэта можа зрабіць? Ты, канешне». Алена бездапаможна аглянулася вакол і затрымала позірк на Таццяне, нібы просячы ў яе парады. Але Таццяна не зводзіла вачэй з брата, а ён глядзеў на Алену, і яна адчувала на сябе яго дабытлівы і суровы позірк і баялася нават павярнуць галаву, спаткацца з ім. «Такую аперацыю яму? Не, у мяне не падымуцца рукі, я не змагу, не змагу!» – крычала ўсё ў глыбіні душы. Ніколай зразумеў яе душэўны стан і раззлаваўся: «Што? Не хапае духу, таварыш, галоўны ўрач брыгады, так? Дык навошта ж вы ішлі сюды? Аддаць мяне ў лапы смерці? Не, а я не здаюся без бою. Я жыць хачу. А жыць нельга без галавы, а без ног жыць можна. І змагацца можна, вы чуеце? Рабіце аперацыю. Я загадваю». І гэтае рашучае «я загадваю» схамянула яе. Яна глядзела на яго змучаны твар, трымала яго суровы позірк і адразу адчула, што яго душэўная сіла перадалася ёй, і ў адзін момант яна зноў зрабілася галоўным урачом брыгады, суровым спрактыкаваным хірургам. Не першы раз ёй рабіць аперацыю ў такіх умовах. За 2 гады яна навучылася ўсяму, чаму ў звычайных мірных умовах нельга было б навучыцца і за 10-годдзі. Алена аглянулася навокал, спыніла свой позірк на возе, што стаяў недалёка пад хвоей, і, звярнуўшыся да Таццяны, загадала: «Вы рыхтуйцеся да аперацыі. Хворага на воз». Потым павярнулася да дзеда Лаўрэна: «Распаліце агонь і дастаньце добрую нажоўку». «Пілу?» не зразумеў стары. «Так, пілу». Дзед падняў руку, каб затуменна пашкрэпці патыліцу, але Алена заўважыла і папярэдзіла гэты рух: «З-пад зямлі дастаньце, каб была». Голас яе сурова зазвінеў. «Слухаюся», – па-вайсковаму адказаў стары і, адышоўшы сярдзіта, зашыпеў на баб, разагнаў іх усіх у розныя бакі. Аперацыя цягнулася 1,5 гадзіны. Жанчыны адступілі далей ад воза, нерухома стаялі суцэльнай сцяной, хаваючы за сябе малых. Толькі адзін раз яны спалохана адхіснуліся, калі Алена пачала піліць аголеную косць нагі. «Божухна, да што ж гэта робіцца на белым свеце?» – прашаптала адна старая. «А гаворыць жа, што яна яго жонка, а тая другая сястра. Што ты, мілая, жахніся, будзе жонка такое рабіць. А што ж вы думаеце, бабуля? Па-вашаму, лепей хай памірае чалавек. Вы чулі, што ён гаварыў? Не бойцеся, такі чалавек і без ног будзе жыць, да яшчэ з такой жонкай. Пэўна ж, міла, няхай бы мой Міця без ног з'явіўся, я б яго на руках насіла», – сказала жанчына, якая трымала грудное дзіця. «Господі, але ж якое сэрца трэба мець, каб адпілаваць ногі роднаму чалавеку?» Лаўрэн, які стаяў наперадзе бліжэй да воза, павярнуўся і пагразіў бабам кулаком, і яны паслухмяна змоўклі. Скончыўшы аперацыю, Алена сарвала з яго твару хлараформавую маску і, хістаючыся, як п'яная, пайшла на людзей. Жанчыны з павагай расступіліся перад ёй, але яна не бачыла іх. Яна не бачыла нічога і ішла да таго часу, пакуль дарогу ёй не перагарадзіла сасна. Тады яна падняла галаву, абхапіла дрэва рукамі і спаўзла па ім на зямлю, падрапаўшы аб шурпатую кару шчаку і рукі. «Вады, вады дайце, дуры!» – закрычаў на спалоханых баб дзед Лаўрэн. Яна прагна напілася з гралача, потым закрыла твар акрываўленымі рукамі і доўга сядзела нерухома, прытуліўшыся да сасны. Спачатку ў галаве была нейкая гулкая, балючая пустэча, і не было ніводнай думкі. А потым яна адчула вялікую зморанасць, фізічную, душэўную, абыякавасць да ўсяго навакольнага і падумала: «А вось яна і скончылася, маладосць». І адразу ж успаміны, думкі, даўнія мары закружыліся ў галаве завірухай. Так, была маладосць вясёлая, шчаслівая. Была радасць першага і адзінага кахання, боль разлукі, расчараванне, рэўнасць, пакуты, нечаканае з'яўленне яго, адзіная бурная размова ў памятную навальнічную ноч, новыя пакуты, амаль год, усё гэта было, і ўсё гэта мела права называцца маладосцю. І было ў апошні час яшчэ адно, самае дарагое – надзея. Але ж яна адганяла яе, злавалася, але надзея не пакідала яе, ласкава глядзела ў вочы і шаптала: «А ты чакай, чакай, ён яшчэ прыйдзе». І каб ён прыйшоў, як у тую ноч, магчыма, што яна ўсё даравала б яму, усё магчыма, але ён больш не прыходзіў. А што цяпер? Што засталося цяпер? Куды ж гэты суровы дзед аднёс яго ногі, падумала яна і адняла ад твару рукі. Каля воза, схіліўшыся над ім, стаяла Таццяна. Алена раптам пазайздросціла ёй, няхай бы і яна была яго сястрой. Тады б усё было так проста і зразумела, і не было б гэтых пакут. Ну, было б шкада яго безногага. Але адно ён застаўся б для яе любімым братам. А так? Што так? Так ён раптам стане ёй чужым, далёкім, непатрэбным. Яна сціснула далонямі скроні і застагнала ад болю, але праз хвіліну падняла галаву, і ў вачах яе засвяціўся дзіўны агонь. І ў гэты момант яна чамусьці зноў адчула сябе маладой. «А чужы? Чаму ж чужы? Чаму далёкі?» – спытала яна ў самае сябе. «Не, цяпер ён зноў родны, блізкі, цяпер ён мой». Толькі мой, цяпер я сама пайду да яго. Як гэта ён сказаў? Нельга жыць без галавы, а без ног жыць можна. Так мы будзем жыць, родны мой. Брыгада несла цяжкія страты, адступаючы пад націскам у 10 разоў мацнейшага праціўніка. Становішча ускладнялася з кожным днём. Хто-ніхто пачаў ужо гаварыць аб распыленні на паасобныя атрады, групы, каб схавацца ў лясах. А гэта значыла адмовіцца ад арганізаванага супраціўлення акупантам. Штаб злучэння не пайшоў на гэта і, змяніўшы першапачатковы план, даў загад пераправіцца цераз Дняпро і ісці ў глыб вялікіх лясоў, заманьваючы туды карнікаў. Каб палегчыць пераправу, насустрач дняпроўцам быў высланы партызанскі атрад сівака, які падрыхтаваў усё неабходнае, пабудаваў паром, сцягнуў лодкі. На працягу адной ночы брыгада павінна была знікнуць з-пад носа у фон Адлера. Але фон Адлер таксама не спаў у шапку, і ён разведаў і разгадаў гэты манеўр. Даўшы магчымасць пацягнуцца атрадам брыгады да пераправы, карнікі нечакана нанеслі ўдар па сіваку, разграмілі яго невялікі атрад і занялі супрацьлеглы бераг. Брыгада была абкружана, прыціснута да ракі, і завязаліся жорсткія баі. Партызаны займалі двухкіламетровую паласу ўздоўж Дняпра. На шчасце, участак гэта быў вельмі перасечаны, лясісты, што значна палягчала абарону і ускладняла задачу карнікаў. Баі разгараліся з узрастаючым напружаннем. У першыя два дні немцы кідаліся ў шалёныя атакі па 5-6 разоў у дзень, але кожны раз ганебна каціліся назад, пакідаючы сотні забітых. Зброя і боепрыпасы забітых, як толькі надыходзіла ноч, пераходзіла да партызан, яе сабіралі смельчакі-пластуны. Трэці дзень фон Адлер абстрэльваў партызан з артылерыі і бамбіў самалётаў. А пад вечар гітлераўцы праз радыёрупары прапанавалі партызанам здацца і за гэта абяцалі дараваць усім жыццё. Ім адказаў Пятро Барада праз свой рупар. Ён нагаварыў столькі гарачых пажаданняў фон Адлеру і Гітлеру заадно, што фашысты адразу ж спынілі сваю прапаганду і пачалі страляніну, каб заглушыць яго словы. У наступныя дні фон Адлер зноў атакаваў з упартасцю вар'ята, нягледзячы на велізарныя страты ў часцях. Артылерыя і авіацыя няспынна бамбілі бераг, скошваючы дрэвы і кусты. Здавалася, што пасля такога агню на гэтым невялічкім участку берага не павінна застацца жывой душы. Але як толькі эсэсаўцы падымаліся ў атаку і набліжаліся да партызанскіх акопаў, іх сустракаў смяротны лівень куль, мін, гранат і снарадаў. Фон Адлер шалеў ад злосці. І ўрэшце ён спыніў атакі. Надта дорага яны каштавалі яму. Новы план яго заключаўся ў тым, каб працяглай блакадай штодзённым сістэматычным артабстрэлам знясіліць партызан, магчыма ўзяць іх голадам. Ён добра ведаў, што адступаючы партызаны амаль не мелі ніякіх харчовых запасаў. Сапраўды, гэта было так. Таго, што выпадкова захавалася на абозных фурманках, ледзь хапіла на два дні. На чацвёрты дзень блакады лясніцкія прыборныя далі загад забіваць коней і карміць людзей канінай. Але аднаго мяса, часам недаваранага, часам папсаванага, бо надвор'е было гарачае, а да недобрай якаснай вады многія захварэлі. І гэта дзейнічала на людзей горш за кулі і снарады. Партызаны пачалі прасіцца ісці на прарыў. Але камандзір і камісар брыгады разумелі, што ісці на прарыў, не разведаўшы абставіны сіл ворага без падтрымкі, значыцца весці на верную смерць 1500 чалавек. Ды і штаб злучэння загадваў парадаю трымацца да адыходу атрадаў, якія ішлі на выручку дняпроўцам з двух бакоў. Яны былі павінны адцягнуць галоўныя сілы карнікаў. Лясніцкі дзень і ноч хадзіў з атрада ў атрад, ад узвода да ўзвода і нястымна гутараў з людзьмі, бадзёраў іх. Ну нічога, таварыша, сталінградцы трымаліся не ў такіх абставінах. Голая палоска ў якіх-небудзь 60 метраў, а ў нас лес і такая шырыня, мы выстаем. Аб нашым становішчы Москва ведае, дапамагае нам. Вось, напрыклад, сённяшняя радыёграма. Трымайцеся, зробім усё неабходнае. І безумоўна зробіць. Там словы на вецер не пускаюць. Хадзіў ён па лагеры не адзін, а разам з Карпам Маеўскім і маленькім віцем, які без Татяны ні на крок не адыходзіў ад дзеда, чуваючы ў ім клапатлівага і надзейнага абаронцу. І сапраўды, хлопчыку было нядрэнна з дзедам. Ён не галадаў, як галадалі ўсе іншыя ў тым ліку і дзеці, а іх было чалавек 10 у брыгадзе. У пярэдніх акопах у каго-небудзь з партызан знаходзіліся для яго галета ці плітка шакалада або кавалачак цукру. Усё, што здабывалася ўначы з ранцаў забітых эсэсаўцаў. Карп Маеўскі неяк выпадкова ў першы дзень блакады застаўся пры камісару пасыльным, але лясніцкі зразумеў, што лепшага пасыльнага і памочніка, чым гэты разважлівы і працавіты стары, яму не знайсці, і не адпускаў яго ад сябе. Асабліва падабалася лясніцкаму, што ў іх цяжкім блакадным жыцці ён на ўсё глядзеў па-гаспадарску, клапаціўся аб кожнай рэчы, якая магла спатрэбіцца ў далейшым. Стары ўмеў разважаць і заўважаць усё тое, чаго ў такім становішчы не заўважалі іншы. І аднойчы ён сказаў лясніцкаму: «Раненых, Павел Сцяпанавіч, трэба перанесці на паляну. Там і снарадаў менш падае, і галоўнае камароў менш, а то ад іх ратунку няма. А ў другі раз ён прапанаваў збудаваць некалькі лодак на ўсякі выпадак і сам узначаліў гэтую работу. За дзень былі пабудаваны дзве лодкі і невялічкі плыт. Дзень і ноч ён быў на нагах. Працаваў, хадзіў, клапаціўся, каб камісар і ўнук адпачывалі, былі накормлены хоць канінай і шчаўем і не лезлі дарэмна пад кулі. Ні пры якіх абставінах карп не губляўся і здаваўся жыццярадасным і бадзёрым. Але Лясніцкі ведаў, што стары карп Маеўскі няспынна думае аб дзецях, ці жывыя яны. А думка аб магчымай смерці Нікалая, Таццяны і Алены была балючай і для самога камісара.